الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونگا پرونی درس کی ویلیو چکل تا دا صورت دا دی خلاصو گوری نو پا دی کی بتا باندی شپگ امتحانات رازی او هر یو امتحان پا کزاری کس را زکر کرده ده یعنی کل چی تر تا دین کار که استا سر بدا کارونه کی گی اول دا اول عقبا 53 نمبر آیات که مونگا ویلی وا چی کل تا بیانو که نو ایدالا چا مولا کرده ده وی داده خاندان تا وگورا و داده پلارا مور تا وگورا و داده دی حالات تا وگورا و دیر اغلی مونگ دا بیان کهی ستا جواب بدای چی علیه صلی اللہ بی اعلم بی شاکرین ولی ندی اللہ پویا پا شکر گزارو باندی بابا 55 نمبر آیات کی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیو بوائی دائیو مسلے دا کڑی دا بار بار دا توحید بیان کئی بار بار دا ہوئی چی دیو اللہ توحید منائی دیو اللہ نا دا کدو یقین پیدا کئی ستا جواب بادا غی بارا کی دائی چی وَلِتَسْتَبِينَ دید پارا چخکارشی لار دا موحیدین و دا بداتیانوم آقا درین مقام 104 نمبر آیت گیلتی وی سلگ وقتیر شید آبوی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ای خدا چې دا چانا علم دا کړه دے آغا ناکار دے آغا شری دے آغا استاز دی سی ندے تبور توائی ستا جواب بلائی چی اتبع ما اوحی ایلیک من ربک لا الہ الا هو و اعرض عن المشرکین زدد قرآن تا بی اماما تا چی چا دا قرآن ہو دلے دے تا دا اللہ خبری کری دی و دا نبی علیہ صلات و السلام خبری کری دی بیا سلو رب مقام 113 نمبر آیات کی علتی باوی چی یار کار و نشو دا سڑے نسبری گی دا تا منگا دی مناظرہ ور سراوکو دا منگا پتو کار و نکو رازی چی مناظرہ ور سراوکو مناظرہ با نیفل کو چی دا بیا رازی بار بار وزگار شوی دی و کنوی چی رازی دا اللہ خبر وکو کنوی قرآن تا کی نی کنوی حدیث واو رئی نو پا دی نکی نو رازی چی مناظرہ ور سراوکو نو علتی اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوَ الشَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زهرو فالقولی غرورم آغد غد کی گورا کنا دی فلانی کتاب لکلی دی دی فلانی کتاب لکلی دی داغا دروغ وی ناغانی بیراغستی وی بلن دا غیر اللہ جائز دا شکرانی جائز دی مقامی و جمعی جائز دی وی دا لکلی دی کنا وی دا سی نو تا زرب مناظرہ کئی آغا بیداتیان مولیان براغلی غټ غټ پټکی به وهلی او تا ته وای دا پلانی کتاب لیکلی دی کنه نو ته به ورته وای چې سالیس درېمګړې یو به کېنول غواړي ما ستا مینځ کې بیا فیصله وکړي خو ستا درېمګړې نه مني خپل سالیس به مني نو ته ورته ووایا چې یو الله به حکم وګرځو په یو الله به فیصله کوو هغه به وایي نه نه الله خو نشي را کوزېدی نورتو یا فا غیر اللہ ابتغی حکم اللہ نا سوا بل حکم ہو خنشتے خو یو اللہ با پیسرکون وگردو آغا بتا نورتو یا هو اللذی انزل الیکم الكتاب اللہ آغا ذات دے چرا لے گرے دے موتا تا کتاب نو موتا چی پیسرکون پدی قرآن باندی بکو او چا چې په قرآن فیصله ونه کړه نو دغه کافر دی، ظالم دی او فاسق دی. نو ته به ورته وایې چې په دې کتاب فیصله کوه، نو دا به تا ته وایي چې دا خو اجمالي کتاب دی. ته ورته وایه نه نه، مفصل دا د تفصیل والا کتاب دی، په دې باندې به فیصله کوو. هغه مولیان به چغه کړي چې دا بالکل دا حکم دی. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، دا بزکه حکم کو چې دا خورای و کلمه ده او دا رښتونی کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی، دا د انصاف والا کتاب دی. نو هغه څلورم دا چې دا په دې کتاب کې څوک تبدیلی نشي راوستلی. لا تبدیل لکلمات الله، دا الله حکمونه. الله وایي زه به خپله د دې حفاظت کوم، په دې کې هیڅوک تبدیلی نشي راوستلی. نو هغه موحدین خلک چې کوم اثر حق پرسته لوی او هغه ډېر ناکار او کم عقلان خلک او بدعتیان ګمراهیان، د هغې ملګري به ډېر زیات هغه به بل طرف ته شي. وایم تو تیا اکثر عمل فی الارض یذلک الله، اعلان وکړه چې خلکو اکثریت ته مه ګورئ، ګورئ حقانیت ته، ګورئ کوم ځای کې د حق دی او باغې پسې روان شه. دا مه وایه ته په مسله تا ته وایي چې دغه ټول خلک چې دا کار کوي نورې دا نه پوهېږي او ترې سي پوهېږي. نه نه، الله قرآن کې فرمایي واکثرهم لا یعقلون، اکثر ګورئ د دې نه نه پوهېږي، اکثر ګورئ د دې خلکو نه نه پوهېږي. نو بیا وروسته چې کله 124 نمبر آیات وګوري، په هغې کې هغه مناظره باندې مناظره کوم ته پړنه شوې، نو بیا به تا خلک به راجمع کړي، وایي راځئ چې راپورټ پې وکړو په تا باندې به هغه لوډ سپیکر یې بندې کړي، په تا باندې به بیان بند کړي. وایي دی د مشرانو بېعزتي کوي، دا د سپینګیرو خبره نه مني، دا زمونږ د باباګانو بېعزتي کوي. الله فرمای وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، و اذا ورنگی مونگا بهر کلی کی وټان پی دکړی دی، ا وټان داغي مجرمانی در دې د فارا چې د حق پرستو تر چل جوړ کی، ستا خراب بم کر کای، ستا خراب با چلونه جوړی. او ګره چر دتا او سره ونه بیلې، تر صبر نه کار واخلا. الله فرمائے سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، الله وہی زما پنس باندی و برسی دا کسانتا چې مجرمان دی، ډیر زلالت بہت ورسی اوس په کون کې عذاب بيد دا خلکو د پارم. باخر زل باندی 130 نمبر آیات کې وی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، هغه تا ته به وایي خلک به ستا خلاف راجمع کړي، راځئ چې د ده سره غم خادي پرېږدو، د سره ستړي مشي مه کوئ. ته ورته جواب کې وایه چې ستا سلامونو ته زما ضرورت نشته دی، ټیک ده، تا نن زما سره سلام پرېښودو خو نو هلته به هر طرف نه راځي سلام قولا من رب الرحیم، هر طرف نه بعد سلام آواز راځي. آخره کې به الله مهربان بخپله وایي چې زما سلامتیا ده په تاسو باندې جنتیانو. نو دا شپږ امتحانات به په تا باندې راځي او دغه به ستا جوابونه وي. او په دې صورت کې بل هغه درې شپېته سوالونه او د هغې جوابونه ذکر کېږي چې نبی علیه الصلات وسلام درې شپېته کاله عمر و، او یو سوال به دې کېده هغه به د هغې جواب ورکړی، او هغه په دې کې ذکر کېږي. په تا باندې به اعتراضونه او سوالونه کېږي، خو ته به خپله حوصله. دغه د دې صورت خلاصه وه. اوس ترجمې ته راځو. قل سیرو، ورته ووایا وګرځئ فی الارض، په ځمکه کې، ثم انظروا، بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین، یہ سرنگ انجام شو دا درو جنون. آدری مسئلے پا دے دو آیاتونو کی ہم بیان شو، یو دا والا قدس تو دے آنا بر آیا چی آگا ٹوک اکڑی وی پا مخینو ہم بیاو پس پا کی گا مخینو ہم بیاو پس یہ ہم دے ٹوک اکڑی دے استعزائی کڑی دا. آگا دویم سخیرو من ہم سخری اکڑی دا هغه دریم چې هغه مسخرې به کولې په انبیای کرامو پسې او استهزا به کول، او دریم دا چې هغه مکذبین هغه وګوره څنګه تکذیب یې کړی او د الله د حق د الله د توحید دروغجنتیا یې کړې وه، د هغې سره څه وشو؟ یو باب ختم شو، هر څه پکې درې درې بیانېدل، هر څه پکې درې درې چې کله شروع کېږي نو په هغې کې به هر څه څلور څلور بیانې. یو وره په دې کې ولایات کې صفتونه د یو الله، صفتونه د الوهیت هغه درې بیان شو، د خالقیت درې بیان شو، صفتونه د علم د الله تعالی هغه درې بیان شو، زواجر درې بیان شو، نعمتونه درې بیان شوې، هغه ټوکې مسخره د کفارو هغه درې بیان شوې. اوس د دې ځای نه هر څه څلور څلور بیانې. اول نمبر هغه څلور دلایل د توحید د الله رب العزت هغه بیانې، هغه څلور دي. وګورم لمن ما بالسماوات والارض ورته ووایا څوک د اختیارمن هغه څه چې بره دي او هغه څه چې ښکته دي. یا قل ورته ووایا لمن څوک د اختیارمن ما بالسماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، والارض هغه څه چې په ځمکو کې دي. دا به غلی شي، تا ته به جواب نه درکوي. نو ته ورته ووایا قل لله، یو الله اختیار مند، یو الله مشکل کشا دے، یو الله د دې هر څه مالک او خالق دے. ته ورته بیرته دا چغه کا چې یو الله دے، اخوا بل هیڅوک نشته دے. کتب علی نفسه الرحمن، لازم کړی د الله تعالی په خپل ځان باندې مهربانی. دا غد دلائل دا توحید سلور بیانی، یولنی دلیل دا شو چی قل لله اختیار من گره یو اللہ دیم، اغا دلیل اقلی سلور بیانی. بیا ور پسی روستا طریقی دا تعلیم سلور بیانی، زواجر سلور بیانی، تسلیان با سلور بیانی، هر سپدی کی سلور سلور بیانی. نو کتبا لا نفسه الرحمن، الله تعالی په خپل ځان باندې مهربانی. نو سوال پیدا کیږي چې الله تعالی له خو لازم کېدل نشته دی، لزوم خو الله له نشته دی. علمای کرام د هغې جواب ذکر کوي چې وادبها تفضلا وتکرما، ذکر د کتبه راغلی دی خو مراد ترینه وعده ده. لکه مثلا یو سړی چا ته ووایي چې هلکه ته مدرسې ته ځا، خو ستا د کتابونو خرچه په ما باندې شوه. دا خو لده باندې، په ده باندې خو فرض نه دي، لازم نه دي چې دی به د ده خرچه کوي. نه، بلکې دا تفضلا و احسانا وایي، زه به په تا باندې دا خرچه کومه. نو دقه شانتي الله رب العزت په خپل ځان باندې چې وعده لازم کړی ده، نو دا احسانن ده. نو ته هم بیا واسطې پرېږده، برای راست د یو الله نه وغواړه چې الله رب العزت تاله درکي. لکه آیت نمبر 54 کې وروسته به راشي، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمن، لازم کړی دا رب ځان باندې هغه مهرباني، رحمت الله رب العزت په خپل ځان باندې واجب کړی دی، لازم کړی دی. مؤمنانو ته وایي چې ستاسو رب په خپل ځان باندې مهرباني ښی ده. هغه په سورې اعراف کې هغه خاصه مهرباني هلته ذکر کړې ده، آیت نمبر 156 کې، فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکات. الله رب العزت فرمایي چې ما خاص کړې ده خپل رحمت په کسانو او هغې زکات ورکوي هغه کسانو دپاره. ما خپل مهرباني خاص کړې ده چې هغې د شرک نه ځان ساتي. نو لزوم رحمت احسانن د مؤمنانو د فار ده. مخکې مکانه یاد ذکر کړو کوي، خو په دې ځای کې یوه نقطه بره یاده کا چې الله مهربان فرمایي، کتب علی نفسه الرحمه، ما لازم کړی دا په خپل ځان باندې نو بیا عذاب ولې ورکوي؟ سوال پیدا کیږي چې الله وایي ما مهرباني لازم کړی ده، نو بیا مونږ هینو هغه مشکلاتو کې خلک پروت دی او قسم قسم سزاګانو کې پراته دي، نو دا بیا ولې ورکوي؟ نو که چېرې دا دې باره کې لکه د الله رحمت مخکې دی په غضب باندې، نبی علیه الصلات والسلام حدیث دی څه معنا یعنی سبقت رحمتی، الله فرمایي چې زما رحمت زما په غضب باندې وړاندې دی، زما رحمت زما په عذاب باندې هغه مخکې دی، اوله زما رحمت دی، ستا وجود خو زما دپاره زما رحمت و تا وجود درکو، نو ولې به ته هغه کار کې چې هغه سبب زما د غضب وګرځي، نو هغه کار مه کوه چې هغه د غضب سبب وګرځي او تا ته بیا سزا میلاو شي. داسې کار وکړه نو زه به خپله وعده پوره کوم، ستا وجود بیا زما دپاره رحمت دی، زه بیا لازم کوم په ځان باندې ستا دپاره رحمت و. لا يجمعن لكم نخاما خازبر عجم كما تاسو فورز دا قیامت باندی لا ریب فيه چیس نشت ده اس شک پا دیکیم اس شک پا کی نشت ده فورز باندی بتاسو طول را جمع کمام الذين خسروا انفسهم آکسان چی تاوان کیا چوله ده فلزان فهم لا يؤمنون دیو ایمان نراوڑی قوت اقلی نے تبا کرے دے دیو ایمان نراوڑی دیو معاہدین نشی جوڑے دے پلزان توانی کرے دے دلیل ولہو ما سکن فی اللیل واللہار دغا اللہ لرا اختیار دے آچو سی پشپو فورز کی وہو السمیع العلیم دغه الله اورېدونکی او پوه دی، سوجي په شپه کې اوسېږي او سوجي په ورځ کې اوسېږي، الله وایي زه دغه کېم او دغه ټولو په حالاتو باندې پوه یم. د دې ټولو پته ماته را یاد دویمه معنه وکړه وله ما سکن فی اللیل ونشر فی النهار، دغه الله لرا اختیار دی هغه چې آرام کوي په شپه کې او خوریږي په ورځ کې، یعنی د شپې آرام کوي ماو تا د شپې او د کیږو او د ورځې بیا خوریږو، الله وایي د شپې د حالات نه دی زه خبردار یم، د ورځې د حالاتو نه دی زه خبردار یم. ونشر فی النهار، ونشر په کې راوړم چې خوریږي په ورځ کې د هغې د حالات نه زه هم 47 نمبر آیات کی التی وی وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، ورځ می ګرځولی دا چې تاسو خواره شئ ځان له کار کسب وکئ رڼای ده. یا دا چې وله ما سکن فی اللیل، دغه الله لرا اختیار دی هغه چې آرام کوي د شپې، والنهار او آرام کوي د ورځې، یعنی د ورځې هغه ماران ډړمانان دي لکه خافرک، هغه د ورځې آرام کوي، نو د هغې د حال نه الله وایي زه خبردار یم. یا دا سکنه ولې راوړو مخکې؟ دا د دې ولې نه چې آرام کوي د شپې او د ورځې، دې سړی ساکت حالات کی آرام حالات کی اگر ڈیری لکه وګوره، اول سړی ساکین په خېټه کې 120 دا ساکین پروتي بیا وروسته متحرک شي، بیا هم چې روح لاړ شي وفات شي، نو بیا هم په قبر کې دی ساکین پروتي. دې وجې نه هغه سکنه مخکې ذکر کو چې الله لره اختیار دی هغه چې آرام کوي هغه چې اوسېږي پشپکې، آرام کوي پشپکې او خوریږي په ورځ کې، یا دا مانا چې آرام کوي د شپې او د ورځې، څوک د شپې آرام کوي او څوک د ورځې آرام کوي، د ورځې آرام هغه څوک کوي مار او لړم وهو السميع العليم الله تعالی وې زپو امام او فو یماد دې هر څه خبردار زما او رسول انعام هغه شرک باندې څومره گزارونه کوي د توحید په مسله باندې بار بار توحید بیان سمیع العلیم الله تعالی وې زپو امام دغ الله تعالی اوریدونکی دی او فویا دی. کله چې هغه دوه معموله یو فعل ته معمول هغه ترتوب وي هغه بله نه وي نو ته به د فعل دپاره یو داسې فعل راباسې چې هغه دغه فعل سره مناسبت وي دغه لکه وګوره دلته وایي ما سکنه فی اللیل والنهار نو دې دپاره داسې فعل وګوره چې هغه د دې سره مناسبت خوري دې ته وایي د الفتو قانون لکه مثال پتور غواګانې دې ساتلې دي او تا غواوله بوسه هم یوړه او بم دې یوړې نو داسې خو نه شې ویلی چې ما غوا ته بوسه هم واړوله او بم یې ماته واړولې نه تا به وایې ما ورته بوس واړوله او بم یې ورته په لوښي کې کېښودې نو دقه شانې مثال د دې دی یعنی الفتها طبرا وسقیتها مان باردا یعنی د شپې سړی آرام کوي او د ورځې بیا خوریږي کار او کسب کوي نو دقه قانون په دې ده کې استعمالیږي فعل به ولته دې سره مناسب وي لکه تاسو به اوس سوچ پیدا کېږي چې دې الله لره اختیار دی هغه چې اوسیږي آرام کوي په شپه او په ورځ کې نو د ورځې خو څوک آرام نه کوي نو دې لپاره داسې فعل وګوره چې دې سره مناسبت کوي نو ونشر فی النهار هغه چې خوریږي په ورځ کې وهو السمیع العلیم دغ الله تعالی اوریدونکی او فوه دی قل ورته ووایا اغیر الله غیر د الله نه اتخذو زمنیسما ولیا بل څوک کارساز طریقې د تعلیمته وایي سړیه راشه زمونږ د دې یو معبود عبادت خو من خیر دې د یو خو ومنه که نه نه ته ورته وایه ستا جواب اغیر الله ایا غیر د الله نه اتخذو ولیا زمنیسما بل څوک کارساز معاون فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی وهو یطعمو دغه الله تعالی خوراک ورکوي ولا یطعمو دې الله تعالی له څوک خوراک نه ورکوي یا دویمه معنا یطعمو دغه الله تعالی خوراک ورکوي ولا یطعمو د دې الله مقابله کې څوک خوراک نه شي یا هغه مفعول دې سره پرېږدی دی وهو یطعمو چاله خوراک ورکوي ځکه چې هغه مفعول ډېر زیات دی انسان لم ورکوي فعیل هم ورکوي هر چاله خوراک ورکوي نو هو یطعمو دغه الله تعالی خوراک ورکوي ولا یطعمو او دله څوک خوراک نه شي ورکولی یا د مقابله کې نه فعیر نه ولي هر قسم هغه درګاه له چې لاړ شي څوک خوراک ورکین هغه بریانو او هغه بدعتیانو انتخاب دی هغه مرداری پکې پرتي وي هغه خپله ځانه بابا نه شي ورکولی الله وایي زه م هغه سورې زاریات چې وګورې 57 نمبر آیت کې هلته وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیرې انسان به زما عبادت کوي دې دپاره مې پیدا کړی دی ما اوریدو منهم من رزق وما اريد ان يطعم نتدا وړم چې ما باندې خوراک وکړي نو دلته الله مهربان فرمای او هو يطعم کوي ولا يطعم د مقابله کې سو خوراک نه جوړ کولای قل ورته وایا اني امرتو تا ته وای راز زما خبر او منا راز اس قاد دایره کې راځه کینم راز رازا چې دا شکرانی راوالو رازا چې دا لواګانی وخرو دا جمعې ماقامې ورته ورته ووایا انی امرتو ما ته خو امر کړی دی زما رب الاکون اول من اسلما چې زه شم اول دغه چانه چې غاړه ایښودونکی یاتم د الله توحید منونکی ولا تکونن من الله مهربان فرمایي چېرته ته ګورې مشرک نه شي قل بیا ورته کما و از روان دې د الله ر توحید د مسایلو وګوره. اول سر کې وای الہ حاجت روا دی او الله دې خالق دی او الله دې عالم در باندې او الله دې او الله دې رازق دی او الله دې مخلوق ته د الله یې نو مرزوق د الله یې نو دا ټول صفاتونه بیانوا. نو آیا چې الحمدلله هر وخت کې د الله حمدونه بیانوا صفاتونه د خالق دی الله سره چې کوم مناسب صفاتونه ښکاري نو هغه هم یو الله لدی خالق دی یو الله دی نو مالک دی یو الله دی مددگار دی یو الله دی مشکل کوشا یو الله دی او بیا دا ته څنګه انسان یې چې تا نیولی دی درد غیر الله مه کوه دا کار. الله به درته په قهر شي آخرت به دې تبا شي دنیا به دې تبا شي د یو الله صفات په هر بیانوه. الله به ستا سوالونه قبلی زړه ته به دې توحید مسله کوزه شي هېچا ته به دې حاجت نه یو الله ته لاسونه نیسه. الله ستا ګناهګار بنده یم ستا نه غواړم تا وعده کړې ده ماله راکا هېچا ته به دې محتاجي نه کړې توحید مسله دې زړه ته کوزه کړه. بیا وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه انجام شو دا دروژنو سماوات چې براوکته دي. قل لله ورته ووایا یو الله دی بغلی شي ته ورته ووایه الله کتبدو وریم زه ورسمه بل څوک کار ساز ما ویل فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکو دی ورته یې قل ورته ووایا انی امرتو یا مودع الله خوراک ورکوي ولا یطعم دته مقابله کې څو خوراک نشي ورکولی. قل ورته ووایا انی امرتو ما ته امر شوی دی انا کونا چې زه شم اول من اسلما اول دا غچانا چه غم واحدی ولا تکونن من المشرکین تمکی غادا مشرکینونا.